शिवाय ने राघव को देखा और एक हाथ उसकी कमर पर रखकर सहलाते हुए कहा, देखो वैसे तो मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी घर आई है, इसीलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। फिक्र मत करो, राधा ठीक होगी और अब राधा ही बताएगी कि गरिमा तुम दोनों की बेटी है या नहीं। चलो चलते हैं। और तभी उस कमरे में डॉक्टर ने आकर कहा, ये आप मरीज को कहां लेकर जा रहे हैं? दिव्यांश ने उस डॉक्टर को देखा, वो कुछ बोलने ही वाला था कि शिवाय ने अपनी गन निकालकर उसे पॉइंट की और बोला, आपके मरीज को शाम तक छोड़ जाएंगे, वो बैठे बैठे बोर हो गया है, थोड़ी हवा खिलाकर आते हैं। बंदूक देखकर डॉक्टर ने तो अपना सलाबा गटक लिया, वहीं दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने डॉक्टर के गाल पर हल्का सा दो बार थपथपाया और बोला, हर किसी को छेड़ते नहीं है, ये मेरा भाई थोड़ा डेंजरस है। इतना कहकर वो चारों वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में वो चारों उस अनाथ आश्रम के बाहर खड़े थे जो सरगम का था। आज घर में पार्टी थी इसलिए सरगम वहां नहीं आई थी। चारों ही उतरकर उस अनाथ आश्रम के मेन गेट पर आ गए। शिवाय ने बेल बजाई और एक औरत ने दरवाजा खोला। वो कोई और नहीं, राधा थी। राधा ने जैसे ही राघव को देखा उसकी आंखों से पानी बहने लगा। राधा ने अगले ही पल राघव का कॉलर पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ? ये सुनकर तो राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, शाता हमारी बेटी तो तुम्हारे पास थी ना। राधा अब और ज्यादा हैरान हो गई। उसने अगले ही पल राघव के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और चिल्लाते हुए बोली, तुम लेकर गए थे मेरी बेटी को, कहाँ है मेरी बेटी? कहते हुए राधा और ज्यादा रो रही थी। वहीं राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दिव्यांश और शिवाय दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने राधा और राघव को देखा जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। शिवाय ने कहा, राघव यहाँ आकर बैठो। राघव आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। शिवाय ने फिर राधा को देखकर कहा, राधा जी आप भी यहाँ आकर बैठिए, ऐसे लड़ने से आपकी बेटी नहीं मिलेगी। राधा सुबकती हुई बोली, आप नहीं जानते रघुवंशी साहब, इस आदमी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। प्यार के लंबे चौड़े वादे किए थे, कहा था कि अपना गलत काम छोड़ देगा, लेकिन छोड़ा नहीं। भागकर शादी की थी मैंने, अपने घर भी नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन ये मेरी बच्ची को भी ले गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। कहते कहते राधा खड़े खड़े ही रोने लगी। शिवाय ने राघव को देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी रो रही है, कम से कम उसे संभाल तो लो। लेकिन राघव थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। शिवाय बोला, हम दोनों आंखें बंद कर लेंगे। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अपनी आंख पर रखा और दूसरा दिव्यांश की आंख पर। वही वो आदमी जो उन सबको लेकर आया था वो भी आंखें बंद करके बैठ गया। राघव अब राधा के पास गया और बोला, राधा मेरी बात सुनो, मैं हमारी बेटी को लेकर नहीं गया। राधा गुस्से में बोली, तुम ही लेकर गए थे, तुम ही ने वहां एक लेटर छोड़ा था। इतना कहकर राधा ने अपने आंसू पोंछे और एक कमरे में गई और वहां से एक लेटर लेकर आई और उस लेटर को उसने राघव के हाथ में रख दिया। राघव ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। तुम्हें यही लगता है ना कि मुझसे शादी करने के बाद मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। राघव ने यह लेटर पढ़ा और हैरानी से राधा को देखा तो राधा रोते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए राधा एक दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। राघव राधा के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये मैंने नहीं लिखा, मैं हमारी बच्ची को लेकर नहीं गया था। शिवाय ने अपनी आंखें खोली और दिव्यांश की आंखों से भी हाथ हटाकर उन दोनों को देखकर बोला, अगर तुम दोनों का लड़ना हो गया हो तो कुछ बातें क्लियर कर लें। राधा ने सुबकते हुए कहा, रघुवंशी साहब क्या आप मेरी बेटी को मुझसे मिलवा सकते हैं? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, क्या मेरी बेटी को ढूंढ सकते हैं? मैं तो 18 साल से इसी धोखे में जी रही हूँ कि मेरी बेटी राघव के पास है। शिवाय बोला, देखो अगर तुम दोनों मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे तो तुम दोनों की बेटी मिल जाएगी। राधा बोली, हाँ हाँ बताइए क्या पूछना है। शिवाय ने कहा, मुझे ठीक से बताओ तुम्हारी बेटी को कौन लेकर गया था? राधा ने कहा, फ्लैशबैक। राघव और राधा की रोज लड़ाई होती थी। ना तो राघव गलत काम छोड़ने के लिए तैयार था और ना ही वो राधा को डिवोर्स दे रहा था। वहीं राधा अब परेशान हो गई थी और आखिरकार उसने राघव से अलग होने का फैसला कर लिया। वो अपनी बेटी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगी। राधा किचन में खाना बना रही थी। उसकी 2 साल की बेटी वहीं किचन के फर्श पर खड़ी होकर टॉय से खेल रही थी। राधा का ध्यान खाने में नहीं था, बल्कि उसका पूरा ध्यान तो अपने और राघव की लड़ाई पर था। कितने अरमानों से उसने राघव से शादी की थी और राघव ने भी वादा किया था कि शादी के बाद वो सारे बुरे काम छोड़ देगा, लेकिन राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि राघव एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे किसी ने अच्छा काम दिया ही नहीं, इसलिए फिर से वो पूरे रास्ते पर ही चलने लगा। राधा अपने ही ख्यालों में थी कि उसके घर की बेल बजी। राधा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी 2 साल की बेटी को लेकर कहा, मिट्ठू तुम यहीं रहो, मैं अभी आई। मिट्ठू ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और राधा दरवाजे के पास चली गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां राघव खड़ा था। राघव को देखकर राधा का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में बोली, क्या करने आए हो यहाँ? अब कम से कम मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने तो दो। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, राधा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज राधा। लेकिन राधा ने गुस्से में कहा, राघव मैं अपनी बेटी को एक ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती जिसमें उसे हर रोज अपने पिता के जुर्म की कहानी सुननी पड़े। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। राघव ने एक बार फिर राधा को समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहो राधा, तुम ही मुझे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ दूंगा। इस बार राधा ने गुस्से में कहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए, आज तक तो तुमने इस दुनिया को छोड़ा नहीं, कल को कोई और आएगा तुम्हें गोली मारकर चला जाएगा और मैं अपनी बेटी को लेकर अकेली रह जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी अकेली रह जाऊं, कम से कम मुझे दुख तो कम होगा। राधा ने आगे कहा, तुमसे शादी करके तो मुझे मिला ही क्या, अपने बाप का आलिशान महल छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे साथ भागकर आ गई, और बदले में मुझे क्या मिला, दूसरों के घर में खाना खाकर अपनी बेटी को पालना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ राघव, प्लीज चले जाओ। अब राघव को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, मिट्ठू अकेली तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है, इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक कदम घर की तरफ बढ़ाया तो राधा ने राघव की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोली, खबरदार अगर मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश की, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, अपनी बेटी को तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। राघव ने भी गुस्से में राधा का हाथ झटक दिया और बोला, तुम होती कौन हो मुझे मेरी बेटी से दूर करने वाली। इतना कहकर उसने एक कदम किचन की तरफ बढ़ाया तो अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाकर राधा ने अपने हाथ पर रख लिया और गुस्से में बोली, राघव अगर तुम मेरी बेटी को लेकर चले गए तो मैं अभी तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। ये सुनकर राघव के कदम रुक गए। उसने पलटकर हैरानी से राधा को देखा तो राधा रोते रोते बोली, चले जाओ मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक। राघव को गुस्सा आ रहा था। वो बोला, जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा अपनी बेटी को ले जाने, एक ना एक दिन अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम अकेली उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो लेकिन मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा वहीं बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर उसने राघव का हाथ पकड़ा था और राघव ने उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी जहां वो ना तो अपने बाप के घर जा सकती थी और ना ही राघव के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी। राधा अपने ही दुख पर रो रही थी कि मिट्ठू अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर उसके पास आई और अपनी तोतली जुबान से बोली, क्या हो अम्मा? राधा ने ना में गर्दन हिलाई और मिट्ठू को कसकर गले लगा लिया। वक्त बीतता चला गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, राघव दोबारा उस घर में नहीं आया। अब तो राधा ने भी मान लिया कि राघव नहीं आएगा, जबकि राधा मन ही मन राघव का इंतजार करती थी, उस दिन का इंतजार करती थी जब राघव सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास आएगा। फिर एक दिन राधा ने एक थैला उठाया और मिट्ठू को देखकर बोली, बेटा तुम यहाँ दीदी के साथ खेलो, मैं बाजार होकर आती हूँ। मिट्ठू ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने एक लड़की की तरफ देखकर कहा, परी तुम मेरे मिट्ठू के पास रहना, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगी। परी शायद थोड़ी बड़ी थी, 9-10 साल की। वो बोली, ठीक है आंटी, लेकिन जल्दी आ जाना। राधा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चली गई। 15 मिनट बाद जब राधा सब्जी लेकर वापस आई तो उसने देखा उसके घर में कोई नहीं था। राधा को लगा कि शायद परी मिट्टू को अपने घर ले गई होगी। वो जल्दी से परी के घर गई, उसने दरवाजा खटखटाया तो परी की मम्मी ने दरवाजा खोला। राधा बोली, मिट्टू से बोलो उसकी मम्मी आ गई। और तभी परी ने पीछे से कहा, मिट्टू को तो उसके पापा ले गए। ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा बोली, परी ये तुम क्या कह रही हो? परी ने वो लेटर राधा को पकड़ाते हुए कहा, आंटी मैं सच कह रही हूँ, मिट्टू के डैडी आए थे, वो कह रहे थे मिट्टू को आइसक्रीम खिलाकर वापस छोड़ जाएंगे, उन्होंने बोला कि ये लेटर मैं आपको दे दूं। राधा ने कांपते हाथों से उस लेटर को ले लिया और उसे लेकर अपने घर आ गई। राधा बहुत देर से उस लेटर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात का डर था कि शायद अब वो कभी मिट्टू से नहीं मिलेगी, और वो डर सच भी हो गया। राधा ने कांपते हाथों से उस लेटर को पढ़ा और पढ़ते ही रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। राधा अब भी सोफे पर बैठी हुई सुबक रही थी। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, सच कहती हूँ राघव, उस दिन को कोसती हूँ जब कॉलेज में तुमने मुझे पहली बार देखा था। ना तुम देखते, ना तुम मेरे पीछे पड़ते और ना ये शादी होती। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन जिंदगी के 20 साल सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कहते कहते राधा फिर से रोने लगी। वहीं शिवा ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या लगता है मिट्टू गरिमा है? दिव्यांश बोला, पता नहीं, लेकिन मिट्टू को कोई तो लेकर गया है, कौन लेकर गया है इसका पता करना पड़ेगा। फिर उसने राघव को देखकर कहा, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त था जिसे ये पता हो कि राधा तुम्हारी बेटी मिट्टू को लेकर कहाँ रहती है? राघव बोला, एक ही दोस्त था, उसे मैं सब कुछ बताता था। क्या गरिमा ही मिट्टू है?